radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom. Het gedeelte van deze Shabbat heet Shemot, namen. Dat is meteen ook de naam van het hele Bijbelboek. We kennen het ook wel onder de naam Exodus. Exodus Egypto is de naam die de Joodse vertalers eraan gaven bij de totstandskoming van de Septuaginta, de Griekse vertaling, en later verkort werd tot Exodus. Shemot is het meervoud van Shem. Shem is het Hebreeuwse woord voor naam. De namen, of beter gezegd de naam, staat centraal in dit Bijbelboek en met name in onze parasha. We gaan daar zo meteen wat dieper op in. Maar eerst een kort overzicht van de gebeurtenissen die in dit eerste gedeelte van Exodus, Exodus 1 vers 1 tot 6 vers 1, worden beschreven. Het boek begint in het Hebreeuws zo. Ve'ele Shemot b'nei Yisrael haba'im Mitzrayma. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte gekomen zijn. Et Yaakov ish uveto ba'u. Ze kwamen daar, ieder met zijn huis. Wat opvalt is dat het boek begint met het woordje we, en. Dat impliceert dat het inhaakt op het voorafgaande slotgedeelte in Genesis 50. We pakken de draad als het ware gewoon weer op en het verhaal gaat verder. Alleen wordt de film snel vooruitgespoeld. Alle families worden genoemd. Het zijn de 70 personen die van Jacob afstammen. Maar Jozef en zijn broers sterven. En hun nakomelingen breiden zich enorm uit. Het worden er veel. Jacob is nu definitief Israël geworden. En dan wordt Egypte bang. Er komt een Melech Chadash, een nieuwe koning. En er volgt een totale omslag in de houding van Egypte ten opzichte van Israël. Ten eerste worden ze als slaven afgebeuld. Ze worden te werk gesteld aan steden genoemd naar Egyptische goden. Daarnaast worden de vroedvrouwen Shifra en Pua opgedragen de jongetjes die geboren worden niet te laten overleven. Maar wat de farao beoogt, lukt van geen kanten. Het volk blijft zich maar uitbreiden. Mede door het heldhaftig optreden van deze twee, waarschijnlijk Egyptische vroedvrouwen. Er zijn trouwens nog meer vrouwen die een belangrijke rol spelen in dit verhaal. Want als de farao zijn tactiek verhardt en tot regelrechte genocide oproept, dan is er een vrouw die tegen het bevel in haar kind verbergt. De moeder van Mozes. En als Mozes dan in dat kistje in de Nijl wordt gelegd, dan is daar die andere jonge vrouw, een meisje nog, Mirjam. Die houdt een oogje in het zeil. En dan die prinses, de dochter van de farao, die dwars tegen zijn wil in een Hebreeuws jongetje adopteert. En als dat jongetje dan groot is geworden, trekt hij naar zijn eigen mensen. Hij bekent kleur, zoals koningin Esther dat eeuwen later ook zal doen. En hij zet zijn eigen loopbaan en leven op het spel en moet uiteindelijk vluchten. En dan, in Midjan aangekomen, vindt hij onderdak bij Jethro en bij zijn dochter Zippora. Dit vogeltje geeft hem een nieuw huis, op dezelfde manier als Jozef troost vond bij Asnat, de dochter van een heidense priester. En zo gaan er 40 jaar voorbij. Mozes is een herder geworden en een vreemdeling. En dan komt dat bijzondere moment dat hij een ontmoeting heeft met de Eeuwige en zijn leven radicaal verandert. Dat is een nieuw omslagmoment. God zendt hem om Israël uit de ballingschap in Egypte te leiden, om hem te dienen. Mozes ontmoet zijn broer Aaron, die hij al lang niet meer heeft gezien, en gaat met hem en zijn gezin terug naar Egypte. Wanneer ze hun verhaal hebben gedaan voor de oudsten van Israël, gaan ze naar de farao. Maar die antwoordt dat hij de Eeuwige niet kent en verzwaart de dwangarbeid alleen maar. Hun missie lijkt op niets uit te lopen. Maar onze parasha eindigt met 6 vers 1. Maar de eeuwige antwoordde hem, nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen. Ik lees Shemot 1, vers 8 tot 10b. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. We zeiden het zo net al, een nieuwe koning, een Melech Gadash. Volgens veel commentatoren gaat het hier om een nieuwe Egyptische dynastie, en wel die van Toetmozes de Eerste. Hij zou na de tussenperiode van de Hyksos, waarin Jozef onderkoning zou zijn geweest, aan de macht zijn gekomen en dat zou verklaren dat hij Jozef niet had gekend. Maar het zou ook wel eens heel anders geweest kunnen zijn. In één generatie tijd kan er zoveel veranderen, zoveel kennis verloren gaan. Hoeveel mensen kennen nu bijvoorbeeld onze eigen geschiedenis nog? Wie weet nu nog wie koningin Wilhelmina was? Wie weet nog hoe het precies gegaan is met de stichting van de staat Israël? Er wordt vaak van alles en nog wat geroepen, zonder dat men op een degelijke manier de feiten op een rij heeft gezet. Ik zag trouwens het commentaar van premier Netanyahu op de parasha van deze week. En hij zei, die andere koning over Egypte is nu Mohammed Morsi. Wat wil hij nog weten over Sadat, die de vrede met Israël tekenen? En wat gaat dit allemaal brengen? En bovendien, het Hebreeuwse woord voor kennen gaat heel diep. Het wordt zelfs gebruikt voor de geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw. Misschien wist deze farao wel wie Jozef geweest was, maar, en daar gaat het hier om, hij was willens en wetens vergeten welke zegen hij over het land had gebracht. Dat vergeten is het trouwens niet alleen bij Egypte. Ook Israël dreigt te vergeten waar het vandaan kwam. Wat we hier zien is in de latere geschiedenis een steeds terugkerend patroon. In het land Israël, maar ook in de diaspora, de verstrooiing. Lange tijd gaat het goed met Israël, onder de Goyim. Het land wordt gezegend en er is voorspoed. En steeds is daar het gevaar van de assimilatie. Er was geen Europees land waar de Joden zo goed waren geassimileerd als in het Duitsland van de vorige eeuw. En dan komt het omslagmoment. Overigens, als we het over vergeten hebben, lijkt het wel alsof er nog één is die Israël is vergeten. De Allerhoogste zelf. Waar was God in die eerste twee hoofdstukken van Exodus? Waar was God in Auschwitz? De strategie van farao was werkkampen en uitroeiing. En dat komt bekend voor. Tot Exodus 2 vers 23 wordt de naam van God niet genoemd. Het lijkt wel of hij niet echt ingrijpt. Ja, hij zegent het volk met veel kinderen. Hij zegent ook de vroedvrouwen die een leugen vertellen om het volk te redden. En hij spaart de jonge Mozes. In zijn kleine arkje wordt hij als het ware de armen van die prinses ingeblazen. Maar als hij opgroeit aan het hof van de farao en vervolgens vlucht naar Midian, gaan er jaren voorbij. De koning van Egypte sterft, maar nog altijd gaat Israël onder de slavernij gebukt. In Noord-Korea zien we ook een tweede en een derde leider opstaan, maar er lijkt niets te veranderen. Het enige wat we weten is dat er door vele christenen wordt geroepen tot God. En dat lezen we uiteindelijk ook in Exodus 2 vers 23. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Hier staat God hoorde. God gedacht aan zijn verbond. Hij was niets vergeten. God zag en God kende. Hij trok zich het lot aan, wordt vaak vertaald. Maar er staat God kende. Lees Shemot 3, vers 1 tot 6. Moshe was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jitro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de Kurden tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Goref, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Eeuwige aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Moshe zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichterbij bekijken. Maar toen de Eeuwige zag dat Moshe dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Moshe, Moshe. Ik luister, antwoordde Moshe. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Eeuwige, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Yitzchak en de God van Jacob. Moshe bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Namen in de Bijbel worden niet zomaar gegeven, maar ze hebben een betekenis en ze drukken het wezen van iemand uit. Wat opvalt in deze parasha die getiteld is Namen, zijn de namen die niet worden genoemd. De farao bijvoorbeeld heeft geen naam. Hij wordt slechts de koning van Egypte, Melech Mitzrayim, genoemd. Blijkbaar vindt de Bijbelschrijver dat helemaal niet interessant. De vroedvrouwen kennen we wel bij hun naam, Shifra en Pua. Schoonheid, Mekrab. Dan is er een man uit de stam Levi, die met een Levitische trouwt. Hun namen worden hier niet genoemd. Ze krijgen een tof kind. Het woord tof roept Genesis 1 in herinnering, en God zag dat het tof was. Ze zullen ongetwijfeld hem een naam hebben gegeven. In de Joodse traditie is daar veelvuldig over gespeculeerd. Maar die naam wordt niet genoemd. Het kind wordt in een kistje gelegd, een teva, het woord dat ook wordt gebruikt voor de ark van Noach, en voorzichtig tussen het oeverriet van de Nijl losgelaten. Dan is daar de zus van het kind. Weer geen naam. Ja, later horen we die namen allemaal, maar hier niet. En dan is daar die prinses, die het kind ontdekt, ziet, hoort. Als een soort heenwijzing naar de ontferming van de eeuwige over zijn volk, ontfermt deze vrouw zich over het kind. De naam van deze dochter van Farao wordt ook niet genoemd. De eerste naam die we wel horen is die van Moshe. De prinses noemt hem zo. Misschien noemt ze hem Mozes in Egyptische zin. In ieder geval zegt onze tekst dat ze hem zo noemt omdat ze hem uit het water heeft getrokken. En buiten Egypte, daar in Midian, komen de namen ook naar ons toe. Daar is Reuel, waarschijnlijk dezelfde als Jethro. Een van zijn 7 dochters, Tsipora, vogeltje, die zijn vrouw wordt. En tenslotte zijn eerstgeboren zoon, Gershom. Ger, vreemdeling. En dan, in het hart van onze parasha, heeft deze Moshe, deze Mozes, een ontmoeting met de eeuwige. En openbaart hij hem daar zijn naam. Op een dag wandelt Mozes met zijn schapen wat verder weg dan hij gewoon is. En komt hij vlakbij de berg van God. Dat was de berg waar hij later zijn broer Aaron zou ontmoeten. En na de uittocht uit Egypte zou hij hier met het volk voor de eeuwige staan en de Torah ontvangen. De berg werd Horeb genoemd, of Sinai, woestijnachtig. Veel later in de tijd zou ook de profeet Elia bij deze berg God ontmoeten, als hij totaal gedesillusioneerd op de vlucht is voor koningin Izebel. Nu wandelt Mozes op die plek. Hij ziet die doornstruik die in brand staat en hoort opeens die stem. Hij mag niet dichterbij komen en moet zijn schoenen uittrekken. De stem is van de engel van de eeuwige en zegt: Ik ben de God van Abraham, Yitzchak en Jaakov. God introduceert zichzelf niet als de Allerhoogste of als de Schepper van hemel en aarde, hoewel hij dat natuurlijk wel is. Er waren een menigte goden in Midian en in Egypte. Veel mensen geloven wel in een God of iets tussen hemel en aarde. Maar hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Toch is Mozes nog niet overtuigd. Hij vraagt naar de naam van degene die hem wil sturen. Wie bent u eigenlijk? Vraagt hij ten diepste. En bent u wel te vertrouwen? En dan zegt hij: Ehyeh asher ehyeh. Ik ben die er zijn zal, vertaalt de NBV. Maar het kan op diverse andere manieren ook weergegeven worden. En dan zegt hij: Zeg tegen de Israëlieten: Ehyeh shelachani elechem. Ik zal er zijn, heeft mij naar jullie gestuurd. En meteen volgt er dan: Zeg tegen hen, Yehaweh, Yod-Heh-Waf-Heh, de God van jullie voorvaderen heeft mij gestuurd. De God van Abraham, Yitzchak en Jaakov. Ehyeh wordt dus vertaald als: Ik zal er zijn. Yehaweh, Yod-Heh-Waf-Heh in het Hebreeuws zou oorspronkelijk hetzelfde betekend kunnen hebben, in de hij-vorm, maar wordt altijd vertaald met de eeuwige, of in de christelijke vertaling met de Heere. Als u Heer of Heere ziet staan met hoofdletters, dan weet u dat daar de naam van God wordt bedoeld. Die naam, JHWH, wordt dus niet uitgesproken, maar men zegt Adonai, Heer of eeuwige. Alleen in woorden als halleluja wordt de naam in een verkorte vorm wel uitgesproken. Beide woorden Ehyeh en Yehaweh zijn van een Hebreeuwse wortel afgeleid, He Yod He of He Waf He, die zijn betekent. Zo kan de naam van God geïnterpreteerd worden als Hij die is, Hij die doet zijn, Hij die tot bestaan brengt. Maar altijd is de naam verbonden met de toevoeging dat hij de God van Israël is. In hoofdstuk 3 vers 16 lezen we namelijk nogmaals: Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: De eeuwige, Yod-Heh-Waf-Heh, de God van uw voorvaderen is aan mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, Want hij heeft gezegd, ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Ik lees Shemot 3, vers 7 tot 10. De Eeuwige zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald, om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Gittieten, de Emorieten, Perizzieten, Givieten en Jevusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Hier lezen we opnieuw. Ik heb gezien. Ik heb gehoord, ik weet, daarom ben ik afgedaald. De Eeuwige daalt af en openbaart zich als de engel van de Heer, de Malach Adonai, vanuit een brandende doornstruik. De engel is hier de Shaliach, de gezondene van de Eeuwige. Wellicht hebben we hier te maken met een voorafschaduwing van de Messias zelf. Vaak wordt er gesproken over een braambos. Maar het gaat hier om een doornstruik. De doornstruik staat niet bepaald in hoog aanzien. In diverse parabels in de Bijbel wordt gerefereerd aan de lage status van de doornstruik. Bijvoorbeeld in 2 Koningen 14 vers 9. Eens in de Libanon verzocht de doornstruik de ceder: geef uw dochter aan mijn zoon ten huwelijk. Maar toen kwam er een wild dier voorbij dat de doornstruik vertrapte. En in Micha 7, vers 4, de deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. Toch koos God ervoor om niet vanuit een hoge zeder te spreken, maar vanuit een doornstruik. De Joodse uitlegger Rashi uit zich in soortgelijke bewoordingen en tekent daarbij aan, ik zal bij hem zijn in zijn moeite. Onwillekeurig moeten we bij die doornstruik denken aan de doornenkroon die op Yeshua's hoofd werd gedrukt. Wie wel eens een Christusdoorn heeft gezien, schrikt van die enorme stekels van de plant. Zo vereenzelvigde God zich dus met het lijden van zijn volk. Bovendien stond die struik in brand, maar verteerde niet. Egypte werd later ook wel de ijzeroven genoemd, waar Israël werd gelouterd en op de proef gesteld. En in het verhaal van de vrienden van Daniël in die hete oven, met die vierde man erbij, komen we dat principe ook weer tegen. God was dus geen afstandelijke kijker, maar was ten diepste betrokken op zijn volk. Jesaja 63 vers 9 zegt het zo. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij zelf hen verlost. En hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Alleen moest Israël nog leren om volkomen op de eeuwige te vertrouwen. Iedereen weet dat het ondoenlijk is om bijvoorbeeld met zwemmen iemand te redden die tegelijk probeert ook zichzelf nog een beetje te redden. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij, is het gezegde. En dat lijkt ook hier van toepassing. Maar God zegt, ik heb gezien, ik heb gehoord, ik ken, ik weet. Daarom ben ik afgedaald. Zo kwam ook Yeshua op het juiste punt in de tijd. Markus 1 vers 15 zegt, dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En voor nu, Shabbat Shalom. My soul finds rest in God alone. Salvation comes from Him. For He alone has been my rock. I never will be shaken. Be still, my soul, be still, my soul, and find your rest in Him. Be still, my soul, for rest will come to those luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl. en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. daughters of Sharon wore a crown of thorns, bearing the curse for you and me. Now resurrected, reigning in glory, this rose blooms fragrantly. Yeshua, time when you are going to pour out your spirit, now is the time. We know you're searching, roaming the earth, seeking a people who'll obey your word. Oh, count us among them. Now is the time. Make us the temples of your holy fire. Our hearts are thirsty. Send forth the flood. Generation needs to know your love. Boldly we cry out, now is the time. Make us the temples of the temples of your home defiled. Pour out your spirit, fan every flame, burn with a brightness that can't be contained. Fall on these altars, now is the time. Make us the temples of your home. David was a man after God's own heart. The scriptures show us that he wasn't a perfect man, but he desired to be a temple for the dwelling place of God. נתקרב אליי שאוכל לראות את פניך. ממך אני רוצה יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני אדון אתה אורי ובך אני תמיד אפתח אדון אתה אורי ובך אני תמיד אפתח שים אותי מתחת לכנפיך יתקרב אליי שאוכל לראות את פניך תמיד אפתח, אדון התאורים, ובך Radio Israël.